ันเป็นผู้ที่มีความงดงามเหนือสิ่งอื่นใดที่ถูกสร้างขึ้นมามีความปราดเปรื่องไม่มีใครอีกแล้วที่จะเทียบกับฉันได ้อ่ะก็จริงอย่างที่ท่านว่าพญามารไม่มีใครแล้วที่จะเสมอท่านท่านคือบิดาของการโกหกหลอกลวงไงล่ะ ฉันเป็นราชาของโลกนี้หลังจากที่พระเจ้าสร้างโลกนี้แล้วพระเจ้าก็ให้โลกนี้เป็นที่อยู่ของอาดัมพระเจ้าแต่งตั้งให้อาดัมเป็นเสมือนราชาของโลกนี้เมื่ออาดัมไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าแต่กลับเชื่อฟังฉันก็เท่ากับว่าอาดัมมอบตำแหน่งราชาของโลกนี้ให้แก่ฉันเพื่อเป็นการตอบแทนฉันก็ทำให้มนุษย์มีนิสัยใจคอเหมือนกับฉัน ท่านช่างกรุณาซะจริงนะฮะ พวกมนุษย์เป็นเหมือนทาสของฉันฉันคือผู้ปกครองของเขาโลกนี้เป็นอาณาจักรของฉันมนุษย์ทุกคนต่างก็เชื่อฟังฉัน ไม่ทุกคนหรอกพญามารมีคนหลายคนในศตวรรษที่ผ่านมาที่มีอำนาจบางอย่างคงช่วยเขาไม่ให้ตกเป็นสาวกของท่านได ้ฉันอยากจะบอกว่าไม่จริงแต่ว่าก็มีอำนาจที่ต่อต้านการทำงานของฉันก็อำนาจนี้แหละที่ทำให้ฉันต้องล่อลวงมนุษย์ให้เขาเห็นภาพพจน์ที่ไม่ดีของพระเจ้าอำนาจนี้แหละที่ทำให้ฉันต้องพยายามหลอกล่อมนุษย์ไม่ให้เข้าใจความหมายของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชี้ให้เห็นถึงพระมาสิอา ก็ฉันนี่แหละที่ทำให้พวกมนุษย์เข้าใจว่าพระเจ้าน่ะต้องการเพียงแต่จะให้มนุษย์ปฏิบัติตามกฎบัญญัติเท่านั้น พวกท่านทุกคนผู้ติดตามฉันได้ช่วยกันปลุกปั่นมนุษย์ให้ทำตามกฎของฉันฉันนี่แหละที่เฝ้าจับตาดูเมื่อบรรดาผู้พยากรณ์ทั้งหลายบันทึกเรื่องการเสด็จมาของพระมาสีอาฉันศึกษาแล้วศึกษาอีกจนแน่ใจว่าเยซูเด็กน้อยที่เกิดที่เมืองเบธเลเฮมนั้นมาเกิดในโลกนี้เพื่อทำลายคำแอบอ้างการเป็นเจ้าของโลกนี้ของฉัน แต่ทำไมพระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นสุดที่รักของพระองค์จะต้องยอมเสียสละทุกอย่างและลงมาเกิดในโลกนี้อย่างต่ำต้อยเล่าน ั่นส ิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันทำให้ฉันแปลกใจและหวั่นเกรงจริงๆเราจะต้องช่วยกันหยุดยั้งเยซูซะเอาชนะเขาให้ได้ แต่จะทำยังไงได้ล่ะเรานะพยายามทุกหนทางแล้วนะทุกวิธีก็ล้มเหลวหมด ก็นี่ละที่ฉันเรียกพวกท่านทั้งหลายมาประชุมก็เพื่อตัดสินว่าจะทำวิธีใดแต่งานนี้มันก็สำคัญมากที่ฉันจะใช้ใครได้นอกจากจะลงมือทำงานนี้ซะเองเราจะต้องแพ้หรือชนะกันไปข้างหนึ่งถึงเวลาแล้วที่ชัยชนะจะเป็นของฉัน กี่ครั้งแล้วที่ท่านพูดอย่างนี ้พลังงานและอำนาจทั้งหมดของเราอาวุธทั้งหลายของเราเราจะใช้เพื่อต่อสู้กับเยซูคนนี้เราจะต้องชนะมิฉะนั้นเราจะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงยังไงเราก็ต้องพ่ายแพ้อยู่ดี นี่หมายความว่ายังไงกัน ก็หมายความอย่างนี้ล่ะ นี่แสดงว่าท่านไม่เชื่อมือฉันหรือไง เชื่อมือท่านน่ะเหรอก็เพราะฉันเชื่อท่านตอนที่ท่านมาแอบอ้างในสวรรค์ว่าท่านน่ะสามารถจะเปลี่ยนพระบัญญัติของพระเจ้าได้ท่านอ้างว่าท่านจะเป็นผู้ปกครองสวรรค์และจักรวาลดูสิว่าฉันได้อะไรขึ้นมาบ้าง ท่านลืมไปแล้วนะสมุนของเราว่าฉันได้ใช้ชนะนับตั้งแต่อาดัมจนบัดนี้ทีเดียวอะไรบ้างนะที่ทำให้ท่านคิดว่าฉันจะจัดการกับเยซูคนนี้ไม่ได้เหมือนกับคนอื่น ๆเพราะว่าเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และมีกำลังที่จะต้านทานท่านได้ ท่านคิดผิดไปแล้วมันก็จริงที่เขาเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ความจริงก็คือเขาไม่มีอำนาจใดๆเหนือไปกว่ามนุษย์ธรรมดาธรรมดาเลย ท่านหลอกลวงตามเคยอีกแล้วสิ หลอกลวงเหรอไม่ใช่ขอพูดความจริงสักครั้งพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับอาดัมนั่นแหละอาดัมเมื่อยังไม่ได้ทำบาปเขามีกำลังอำนาจที่แข็งแกร่งมากเหนือกว่าเยซูซะอีกเวลา 4,000 ปีที่ผ่านมามนุษย์มีกำลังสติปัญญา และกำลังกายลดถอยลงกว่าเดิมมาก ผลจากความมักใหญ่ฝ่ายสูงและการหลอกลวงของท่านใช่ไหมล่ะ แน่นอนแน่นอนและเยซูก็สืบทอดความอ่อนแอมาจากอาดัมนั่นละมันก็จะเป็นการง่ายที่จะได้ใช้ชนะสิ่งเดียวที่ฉันต้องทำคือหลอกลวงให้เขาเชื่อฟังฉันแล้วฉันก็จะเป็นผู้ชนะ แล้วถ้าเยซูสามารถมีชีวิตดังเช่นมนุษย์โดยที่ไม่ทำบาปใดๆเลยล่ะถ้าเราไม่สามารถหลอกลวงเขาได้สำเร็จล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องตายไหม ใช่แล้วพระเจ้าจะทำลายพวกเรา เมื่อไรล่ะ ถ้าเยซูสามารถเชื่อฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าบัญญัติโดยที่ไม่ยอมทำตามฉันแม้แต่ครั้งเดียวเราทุกคนสาวกทั้งหลายของฉันผู้ซึ่งมีความบาปเขียนไว้ในหัวใจก็จะต้องถูกทำลายดังนั้นเราจะต้องได้ใช้ชนะเข้าใจไหม เข้าใจครับ ท่านคงมีแผนการอันยอดเยี่ยมกระมังที่จะใช้หลอกลวงเยซูให้ตกเป็นเหยื่อของท่านด้วยเล่ห์กลของท่าน วิธีง่ายๆฉันจะใช้วิธีเดิมที่เคยใช้ล่อลุงอาดัมและเอวานั่นละวิธีแรกล่อด้วยความหิวถ้าวิธีนี้ล้มเหลวก็ล่อด้วยความโลภทรัพย์สินในโลกนี้และถ้าแผนนี้ยังล้มเหลวอีกฉันก็ยังมีวิธีที่จะล่อให้เขาทำบาปได้อีกวิธีนี้จะยากมากสำหรับเขาความอวดตัวยิ่งยโสในตนเองไงล่ะฮะ ฟังดูก็เข้าท่าดีแต่ก็ไม่พ้นวิธีโกหกหลอกลวงตามเคย อย่างนั้นเหรอจะบอกอะไรให้ฉันเพิ่งจะเห็นยอนรับศีลให้เยซูพอเขาโผล่พ้นขึ้นมาเหนือน้ำเขาคุกเข่าลงและอธิษฐานเห็นได้เลยว่ากริยาท่าทางของเขาเปลี่ยนไปเขาเพิ่งจะรู้ว่าเขาต้องแบกความบาปของคนทั้งโลกนอกจากเขาจะทำตามอำนาจของฉันฉันคิดว่าเขารู้ตัวว่าเขาไม่มีทางที่จะทนทานฉันได้สภาพของเขาที่เป็นเพียงแค่มนุษย์อ่อนแอทั้งร่างกายและปัญญาฉันน่ะเหนือกว่าเขามากฉันคิดว่าเขารู้ตัวว่าจะต้องพ่ายแพ้ในที่สุดเวลานี้น่ะเยซูปลีกตัวออกจากผู้คนหลังจากที่รับศีลแล้วเขาเข้าไปในถิ่นธุรกันดารตามลำพัง อาจจะขอให้ท่านไปท้าทายเรามั้งเพื่อเขาจะได้แสดงให้เห็นว่าเขาจะไม่อ่อนโอนตามคำแนะนำของท่านเขาแข็งแรงกว่าท่านและท่านก็ไม่ใช่เจ้านายของเขา ฉันคิดว่าเขาคงจะปลีกตัวมาตามลำพังเพื่อนั่งสมาธิมากกว่ารู้อย่างนี้แล้วฉันก็รู้ว่าเขาจะต้องอดอาหารและสวดอธิษฐานแน่ๆอดอาหารเขาจะต้องหิวแน่ๆฉันจะล่อให้เขาอยากกินอาหารเหมือนกับเอวาที่เคยถูกหลอกมาแล้ว ข้าแต่พระบิดาโปรดนำทางข้าพเจ้าให้กำลังข้าพเจ้าและโปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ทำตามความปรารถนาของพระองค์โปรดประทานสติปัญญาให้กับข้าพเจ้าที่จะนำมวลชนให้ดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าสาธุ พระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของท่านแล้วฉันถูกส่งมาเพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือท่านการอดอาหารก็สิ้นสุดลงแล้วท่านสามารถจะกินอาหารได้แล้วเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงทูตสวรรค์มาห้ามไม่ให้อับราฮัมใช้อิสฮักเป็นเครื่องถวายบูชาเช่นเดียวกับพระเจ้าทรงฉันมาเพื่อช่วยท่านให้รอดพ้นจากความหิวโหยท่านจะเป็นลมอยู่แล้วจากความหิวโหยโปรดรับประทานอาหารเสียเถอะฉันขอเตือนความจำให้แก่ท่านว่าเคยมีทูตสวรรค์ที่มีความงดงามคนหนึ่งถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ ท่านคงจะรู้เรื่องนี้ดีท่านเองก็เหมือนกันการที่ท่านมาเกิดในโลกนี้ก็เท่ากับว่าพระเจ้าและมวลมนุษย์ได้ทอดทิ้งท่านถึงแม้จะถูกขับไล่ออกจากสวรรค์แต่ทูตสวรรค์สามารถทำการอัศจรรย์ได้ฉันขอบอกท่านว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจริงจงเสกให้ก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังและกินเสีย พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตโดยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งมาจากโอษฐ์ของพระเจ้า